pilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 grudnia, minęła 22. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Wariant omikron koronawirusa wykryty w Polsce. Ratujcie siebie i swoje dzieci. Lekarze apelują do kobiet w ciąży, by szczepiły się przeciwko COVID-19. Polacy poznali rywali w Lidze Narodów. To była tylko kwestia czasu. W Katowicach potwierdzono pierwszy w Polsce przypadek wariantu omikron koronawirusa. Zakażona to kobieta z Lesotho na południu Afryki, która przyleciała na cyfrowy szczyt ONZ. Przez 10 dni będzie teraz przebywać w izolatorium. Od dziś ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci powyżej 5 roku życia. To 1/3 dawki, którą przyjmują dorośli. Do Łódzkiego Centrum Zdrowia Matki Polki zgłosiło się kilkudziesięciu rodziców z pociechami. Najmłodszy pacjent przyjął szczepionkę tydzień po swoich 5 urodzinach. Nie bolało. Sama jestem lekarzem, widziałam, jak wygląda ją chory na COVID-19 i bardzo się cieszę, że mogę chronić swoje dzieci i swoją rodzinę. A czy syn widział, jak sama ja przechodziłam COVID-a i wie, że źle przeszłam i nie było problemu, od razu się zdecydował, że tak, że się szczepi. Szczepienia są skuteczne i w pełni bezpieczne dla kobiet w ciąży. W Łodzi o życie pod respiratorem walczyły pani Agnieszka i jej nowonarodzona córeczka Oliwia. Kobieta nie była zaszczepiona. Teraz apeluje do innych kobiet, by nie popełniły jej błędu. To było najgorsze też dla mnie cierpienie, ponieważ dziecko zobaczyłam dokładnie miesiąc po jej narodzinach. I pierwszy raz ją trzymałam na rączkach. Dla matki to jest niewyobrażalne cierpienie. Lekarze podkreślają, że szczepienia chronią zarówno kobietę w ciąży, jak i jej dziecko, bo w ten sposób przekazuje ona przez łożysko przeciwciała. Kobiety w ciąży mogą szczepić się od drugiego trymestru. Spółka odpowiedzialna za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego podała dokładną lokalizację portu lotniczego Solidarność. Powstanie on na obszarze ponad 40 km². Lokalizacja jest ograniczona od północy miejscowościami Szymanów i Kaski, na południu przez Janów i Stary Drzewicz. Jak mówi pełnomocnik rządu do spraw budowy portu Marcin Chorała, lokalizacja została wybrana tak, by z jednej strony zapewnić jak najlepsze warunki dla operacji lotniczych, z drugiej strony by port nie kolidował z dużymi skupiskami ludności. Lokalizacja musi być przesądzona na poziomie strategicznym, układem transportowym, układem korytarzy transportowych i potrzeb transportowych współczesnej polskiej gospodarki, współczesnego polskiego społeczeństwa. Ten ośrodek ciążenia komunikacyjnego Polski, tam gdzie będzie główny węzeł intermodalny, przesiadkowy. Pierwsi pasażerowie mają skorzystać z nowego lotniska na przełomie 2027 i 2028 roku. Polska apeluje do Komisji Europejskiej o natychmiastowe śledztwo w sprawie manipulacji rynkowych Gazpromu. Chodzi o podejrzenia dotyczące celowego ograniczenia podaży przez rosyjskiego monopolisty i windowania cen. Mówi o tym w Brukseli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, odnosząc się do raportów unijnych agencji na temat sytuacji na rynku energii. Stwierdzono, że tylko w 45% są wypełnione magazyny. Jest tam też informacja, że mimo tego, że sytuacja klimatyczna, zapotrzebowanie jest dużo wyższe niż w poprzednim roku i na przykład dostawy z Algierii, dostawy z Norwegii zostały zwiększone o 25%. W tym samym czasie dostawy Gazpromu to jest 45% napełnienia magazynów, co pokazuje na sytuację wykorzystywania pozycji dominującego dostawcy i prowadzenie praktyk monopolistycznych. Tymczasem, jak informuje niemiecki Urząd Regulacji Energii, nie ma szans, by do czerwca zapadła decyzja o uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2. W zeszłym tygodniu niemiecki urząd wstrzymał proces certyfikacji kontrowersyjnego rurociągu. Polska poznała przeciwników w Lidze Narodów. Biało-czerwoni zagrają z Belgią, Holandią i Walią w grupie czwartej. Zdaniem byłego selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Engela, przed Polakami trudne zadanie. Wydaje się, że Walia jest w naszym zasięgu, bo zawsze nam się dobrze grało z Walijczykami, mamy dobre wspomnienia z meczów z nimi, natomiast z Holendrami ja bym powiedział, że też nieźle nam się ostatnio grało, gdyby nie zmiany, których dokonał Jerzy Brzęczek, kiedy zszedł Lewandowski, kiedy szedł Krychowiak i inni, wtedy dopiero przegraliśmy 1-2, ale prowadziliśmy właściwie 1-0 przez większość meczu, także był to wyrównany mecz, ale wystarczy nam wygrać z Walijczykami, żeby się utrzymać w grupie. W najciekawszej grupie trzeciej zagrają Włochy, Niemcy, Anglia i Węgry. Pierwsze mecze w czerwcu. Na koniec podium dla Polskiego Radia, które według najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów jest drugim najczęściej cytowanym nadawcą radiowym w Polsce. Wszystkie nasze anteny w listopadzie były cytowane ponad 2,5 tysiąca razy. Polskie Radio 24 miało największą cytowalność spośród anten publicznego nadawcy. Program pierwszy znalazł się na 5. miejscu, a zaraz za nim program 3. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz, śnieg i ślisko w rejonach podgórskich. Czwartek niemal w całym kraju pochmurny, na wybrzeżu i Pomorzu możliwe przejaśnienia. Najchłodniej w rejonach podgórskich 2 stopnie, 4 stopnie na wschodzie, do 8 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, czy państwo też tak mają, ale czasami, gdy słucham naszego sygnału, wydaje mi się, że to bardzo ponura melodia, a czasami, tak jak dzisiaj, że to niesamowicie wesoła fanfara. Wita miłośników muzyki dziwnej i osobliwej w radiowej Trójce i znak to niechybny, że teraz już od tej chwili można oprócz słuchania zająć się pisaniem do pół redaktora. Adres do Państwa dyspozycji brzmi wojciech.osowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i można z nami podyskutować na każdy temat na Facebooku. Grupa Osobliwości muzyczne. Zachęcam zatem, a teraz już tak naprawdę zaczynamy tradycyjnie od maila od pana Stefana, który pisze te słowa. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj pana Macieja Załęckiego oraz osobliwych. Poprzednie audycje były bardzo podobające się, aczkolwiek Wilczur też daje radę. Tuszę, że i dziś nie zabraknie muzyki odpowiedniej dla folkowego ogródka. Wiem, że nie będzie czytanek, ale ja muszę coś polecić. Najnowszą książkę Marcina Cieszewskiego Most we mgle. By zachęcić, muszę lekko zaspoilerować, co by było, gdyby w 1813 roku pod Lipskiem spotkali się Napoleon i marszałek Piłsudski. Niemożliwe? Nie u Ciszewskiego. Marcin Ciszewski w najwyższej formie. Pozdrawiam, Stefan, ciepły Mielec. No, ciekaw jestem z tym Napoleonem i Piłsudski, w zależności od tego, po której stronie by się spotkali. Co do czytanki, panie Stefanie, nie byłbym taki pewien, bo półredaktor potrafi nawet sam siebie zadziwić. W związku z tym, kto wie, kto wie. Ale zaczynamy faktycznie od folkowego ogródka. Same nowaliki dzisiaj i zaczynamy od Moonshine. Black cloud, curtain of moon. Look at it just now. The next night, moon will be lonely. Those clouds leave only for a while. Beauty is often lonely. Where you can stay. Money. This is not a space where you can stay. Night is the real image of me. A jeżeli czas nam pozwoli, powrócimy do tych dźwięków. Muzyka dark folkowa, folkowa i nie tylko. Ale wszystkie utwory nowe, a nawet nowsze, bo część już została wydana w przyszłym roku, jeśli tak mogę powiedzieć. Pan Marcin słucha nas we Wrocławiu, a rozpoczął od strefy i ma nadzieję, że skoro już się rozgrzał przy Wilczurze, to i teraz nie ostygnie. Troszkę muzyki mocniejszej będzie, a jakże. Pozdrowienia od pana Marcina dla wszystkich, a panie... No właśnie, panie i panowie, tak powiem. Jeśli chodzi o czytanki, jakiś czas temu zrezygnowaliśmy z tego, brak czasu, rozkładam ręce, ale dzisiaj tak sobie pomyślałem, że czemu nie, zwłaszcza, że ta jest naprawdę krótka, ale zacna. Za dawnych, dobrych czasów żył w Warszawie sławny prestidigitator, niejaki pan Rybka. Na wszystkich zabawach publicznych, czy nawet prywatnych, za niewielką opłatą rozbijał jaja w cylindrach, tłukł zegarki w moździerzach i wypuszczał większe ilości kanarków z cudzej chusteczki do nosa. Tradycyjne wypadki, a przepraszam, sensacyjne wypadki kazały zapomnieć w Warszawie o cichym tym pracowniku. Życie wyrabia w mieszczaństwie silne poczucie realności i oducza podobnych rozrywek. Na próżno pan Rybka rozlepiał coraz większe i coraz bardziej kolorowe afisze. Uczciwa zręczność rąk nie popłacała. Czysty, rasowy typ kuglarza staromiejskiego został zabity przez konkurencję różnych domorosłych chiromantyk i wróżów. Ostatnią tragiczną jego imprezę warto by wspomnieć ze względu na jej symboliczne niejako zakończenie. A no właśnie, jak się zakończy, dowiemy się za chwilę, ale jeśli chodzi o emocje, to któż z nas nie grał w Diablo? Takie rzeczy. Monika Adamska u nas w Osobliwościach debiutuje. Czarne tło, rozlane jak atrament, odbiera siły w rękach. Jestem taka miękka. Zielony smok na etykiecie. I przypomniała pani Monika naszym słuchaczom dawne dzieje, jak to przed komputerami spędzali godziny grając w Diablo. Półredaktor również nie oparł się tej pasji i niejedną noc zarwałem. No, patrzę na zegar, 21 minut już za nami, a zatem jeśli chodzi o pana Rybkę, to do niego powracamy. Ostatnią tragiczną jego imprezę warto było wspomnieć ze względu na jej symboliczne, niejako zakończenie. Otóż pewnej letniej niedzieli spore tłumy zachęcone sensacyjnymi reklamami zebrały się w promenadzie. Hałaśliwa ta heca była ostatnim podrygiem Rybki. Ogłosił on we wszystkich pismach, że wzorem indyjskich fakirów pozwoli się na całą godzinę zakopać pod ziemię. Liczna publiczność miała być świadkiem tego czynu. Po niezbyt skomplikowanych przygotowaniach owinięto Rybkę w papier, żeby sobie nie pobrudził ubrania, i starannie zasypano go piaskiem. Wrażenie wywarło to ogromne i kto wie, czy powodzenie Rybki nie wróciłoby do dawnej potęgi, gdyby nie zaszedł nagle nieprzewidziany incydent. O, i tutaj postawimy znowu kropkę, żeby państwa troszkę potrzymać w niepewności. Wizyta w Rumunii. Negura Bunget. cieszę, że ucieszyliśmy pana Marcina z Dolnego Śląska tym, że jest czytanka. Bardzo miłe zaskoczenie, no ale krótka, tak jak krótkie są osobliwości obecnie. No i pan Wojciech z Piaseczna, o właśnie, tradycyjnie z pracy. I zaczynam zastanawiać się nad trybem życia pana Wojtka, bo gdy prowadzę klub folkowy o godzinie 5 nad ranem, pan Wojtek pisze, bo jedzie do pracy, a teraz patrzę, że w 10:30 wieczorem i w pracy. Zastanawiam się, czy pan Wojtek z Piaseczna w ogóle w tym swoim Piasecznie bywa. No, ale pozdrawiamy w takim razie, a przypomnę, że pana Rybkę zostawiliśmy pod ziemią, więc czym prędzej do niego powracamy. Liczna publiczność miała być świadkiem tego czynu. Po niezbyt skomplikowanych przygotowaniach owinięto Rybkę w papier, żeby sobie nie powalał ubrania i starannie zasypano go piaskiem. Wrażenie wywarło to ogromne i kto wie, czy powodzenie Rybki nie wróciłoby do dawnej potęgi, gdyby nie zaszedł nagle nieprzewidziany incydent. O, i tu porzuciliśmy pana Rybkę. Ha, rurka! Krzyknął jeden z obecnych rzeźników do swojego towarzysza. Patrz, rurka! Ten oszust oddycha przez rurkę. O, nabrali nas. Nie ma już nijakiej prawdy na świecie. Odpowiedział drugi i zatarł nogą wystający kawałek rurki, zasypując w ten sposób jedyną komunikację między powietrzem a ustami rybki. Kiedy po pewnym czasie odkopano ziemię, rybka była już śnięta. Uczciwość przede wszystkim, dorzucił jeden z rzeźników, wychodząc z promenady. Kurier poranny, 1918 rok, a na jego łamach pisał to, Antoni Słonimski. Takie rzeczy. No właśnie. Powracamy do muzyki. Znowu nowa lirika, aczkolwiek już prezentowana. Nowa płyta Grabu. We'll be right back. z Bawarii. Kolejna nowa lilka w naszym folkowym ogródku. Państwo pytają, czy za tydzień będą osobliwości. Odnoszę wrażenie, że tak, chyba że o czymś nie wiem. Ale to wrażenie graniczy z pewnością. I pan Aleks jeszcze z Jaworzna, popijając herbatę z imbirem, szuka w pamięci krótkich czytanek, które można by było opowiadać w osobliwościach, i tutaj już ma pierwsze typy. Przyjrzymy się, zobaczymy. Ale siwy kronikarz. Ha, to przypomnę, jeden ze słuchaczy związanych ze strefą przede wszystkim, ale mamy go w spadku, że tak powiem. Pisze: łapa, panie Wojtku, ja od jutra już na urlopie, bo trzeba było wykorzystać zaległe 10 dni, czyli tak zwane w czasy pod gruszą. Także do końca roku laba. Takich osobliwości jak dziś można słuchać na pełnym luzie. I chcę donieść, że ta seniorka, no właśnie, ci z Państwa, którzy nie słuchali nas przed tygodniem, nie wiedzą, że kolega siwy wiózł karetką pewną starszą damę na badania i prosił o odpowiednią muzykę, którą mógłby ją uraczyć w swoim pojeździe. I no właśnie. I chcę donieść, że ta seniorka, co to ją tydzień temu wiozłem na operację ściągania zaćmy z oka, była bardzo rozrywkową babcią. W cudzysłowie, puściłem jej Antka Kania i od razu humor jej się poprawił. Opowiedziałem jej historię, jak to półredaktor został zawieszony w obowiązkach radiowych przez puszczanie jednej pieśni tego wykonawcy. To pani Henryka bardzo się zdumiała, że jak to możliwe, że było takie wesołe pieśni zdegradować człowieka. Pani Henryka okazała się bardzo apolityczna, gdyż mówiła, że polityka to babranie się... Aha, i tutaj niewyraźnie. Także rozmawialiśmy na weselsze tematy, jak na przykład pieśni rosyjskie. Zachęcałem ją, aby w czwartek o 22 włączyła program trzeci Polskiego Radia, bo super redaktor prowadzi taką fajną audycję, ale pani Henia mówi, że chodzi spać z kurami. I godzina 22 to dla niej środek nocy. Jednak jeżeli by słuchała jakimś cudem, to pozdrowienia jej śle. No to ja już się oddaję słuchaniu, bo jak słyszę, dawno niesłyszane powiastki już wracają, ale fajnie. A w Diablo to grałem, jakieś 15 lat temu. Fajna to gra była. No i oczywiście panu i wszystkim osłuchaczom również pozdrowiuchy serdeczne posyłam. Tak pisze siwy kronikarz. A u nas sięgamy po tradycyjne ludowe tematy AC/DC w nowym wykonaniu. Yeah. patrzę na zegar, nie jest naszym przyjacielem. Jeszcze dwa utwory i tak nam się nie zmieszczą w całości, w związku z tym już krótko. Pierwszy o świętym Kulibanie, opowieść z północnej Anglii i w takim języku pradawnym śpiewana, to zapowiedź całego albumu grupy ARD, a później Żurawie z Suwalszczyzny. Tam słucha nas pani Dorota, którą pozdrawiamy.